po pamituang kanwiran igira ami akandud kanukiran. Teruang ka di kanu pemitua ka di emis kanu den perhatian sabenar api anu tulur kami wa Allah semangat tutulan rekanu na pegilain wa Allah gususuguin sugal bekiu. Orian na pakandu den kanu ko Allah amata oku migagaib agusumi papayag. Na panutul nian rekanu supinggulau laniu. Sepasiran rekanu sa ibet ku Allah igira amia kam belingan kanukiran ka anyu siran ka talikudi. Na talikudi nyu siran mataan na siran na marsik na darpairan sunara ka jahanam. Abalas kumia pasadiran amanga dusa. Sepasiran rekanu ka anyu siran karilain na urilain nyu siran na mataan na swalla na dinian perilaan so pagtaw amanga sungklid. Adin amanga Arab amabagr ikaungkir. Gu kapanangin gu dait adiran katawi kung mga taman o initoron wallah kusuguyan na su Allah na matao amaungangan na adin apad ko mga Arab at tawa babaloy niyan so mi pamamagay niyan a ilang gunanayaw niyan rekano so kapupangasasalin o masa si ikiran so kapkasalin o masa amarata na su Allah na pupakanag amatao na adin apad ko mga Arab at paparatian niyan su Allah gusto alungan na maure kubabaloy niyan so mi pamamagay niyan ay pamakaran ni si ikwalla gusto mga pangni o rasul. Wadi mataan as kanian ay pakaraniran kwalla. Pakasul din siran din o Allah ko limuyan. Mataan as wala na manapi ang makalimuon. Na so mga paganay ang mga una kung mga muhajirin gusto mga ansar, gusto siran amia makatundog kiran kukapipia na miyaswat kiran su Allah gumiyaswat siran on mambu. Na pitiagaran yan siran sa mga surga ap pemangundas ko kababaan yan sa mga lawas saig makakakal siranon sa dayon gito man sa daagamala na adin apad ko makaliliot arkano ko mga Arab at pemangnin pemanangin ko gusto sabad ko tau sa Madina na minamiyanamar siran ko kapmonapek dingga siran katawan kami imataukiran siksa nami siran din sa makadua orian yan na pusangan siran ko siksa amala na adin ang mga peda ini pagikraliran sa mga dusairan piakasugiran sa galbuk ang mapiagusopad amarata. Matatangkad aswallah na pakataubatan yan siran, mataan aswallah na manapi ang makalimuon. Kuwaka kung mga tamukiran sa sadka, amisuting kakiran, gukasabapan sa kapakausurang kakiran na pangninka siran. Mataan na sa pangninka na kalilintad abagyaniran na su Allah na pepakanag ang matao. Bayran di katawi ang mataan aswallah na skanyan so terima ko taubat puong kong mga oripan yan. Gu terima ko mga sadka gumataan aswallah na skanyan so pepanarima ko taubat ang makalimuon. Na teruang ka ang galbukan o ka pagilain na wallah ang gusto suguyan gusto miya maratiaya so galbukiyo. Na pakandudin ka no din kuwala amata o kumigagay gusto mi papayag. Na penutul niyan ka no so pinggulaulan niyo. Na adin ang mga pad apakidadarakiran o kukuman o Allah o siksaan niyan siran ang tawa apakataubat niyan siran na suwala na matao o amaungangan. Na susiran aming balay sa masjid akapaminasa gukaungkir guan mauparek sumyamaratiaya guip. Pagipat ko tau arumiridu ko Allah gususuku yan gue ni na mataan agi isiran sepa ada antapami arwar kumapia. Sesaksian wallah am mataan asiran na titua. Asiran na titua mga buka di kaun sumbayang sa dayon mataan na sumasjid a pimbalay makapantag ko kapa hungunutan ko Allah ko paganay agawin na ayapatot arong ka sumbayang katataguan sa mga mama ap. Kububayan niran akasotiran na swalla na kububayan niyan sa mga barasuti. Inusotaw apimbalay niyan swalay niyan makapantag sa unot ko Allah gusto kasuswatian ang mapia. Ang tawaas sotaw apimbalay niyan swalay niyan kukilid o tebaan at pakatabar na miyawulugian ko apoy ko jahanam. Na swalla na din niyan pungguna naon sa pagtaw ang mga darwaka. Di kada swalayran aro walayran aso pimbalayran kasengkaa. Di kada suwalairan aso pimbalairan kasangka amadadalam kung mga posoiran o di masaruput sa mga posoiran na suwalla na matao amaungangan. Mataan na suwalla na piyamasanian ko miyamaratiaya sa mga ginawairan gusto mga tamukiran sa mataan arkiran sa surga. Gisiran makimbunway sa lalan ko wala na paka patay siran ku paka prang siran diyan diyan na ya adi pendurat asisi ko Taurat aguso Injil aguso Quran na baadin at tao ang makalawan ko Allah at tumutuman ko diyan diyan na paka pia paka pipiaan niyo a ginawan niyo sabab ko dagangan niyo a supipasan niyo to ko Allah kagito man so daagamala siran sa mga bara taubat ang mga bara simba akipa na nalamat ang mga bara puasa a pruruko a pemanudud na pemanugu kumapia ago penapar ko marata go kisi siap niran sama taman wala na pemanutuling ka sama pia samia sumia maratiaya de mapatut ko nabi go sumia maratiaya ibiran pangnin su, sama apso mga pananako to api apni ikatutungan na iranon ko uriano kya payagian kiran sa mataan na siran na mga tao ko naraka jahannam na ayabu akini pangnin sama ap O Ibrahim ki amayan na sibu ko diyan di ay ni diyan di yanon. Nakagi ang mapayagun ang matanas kanyan na ridway wala na tiyaplis yan sa kanyan. Matanas o Ibrahim na lalayon maka pepegina o amatigra. Nadako betad wala o baadun adedagin niyan apagtaw ko uriyan o masa akya turuan niyan kiran taman sa dinyan kiran mapayag so pananggilaan niran mataanas wala na sulangwan taman nakatawan yan. Mataanas wala na arkeen so kapaar ko mga langit agusulupa. Pangunyag upang imatay na dabagyan niyo asal ako kwalla apanarigan guda ataba nga. Sabensabenar api akataubat wala so nabi gusto mga muhajirin, gusto mga ansar, asiran so miyama ngunutun ko uras amanga margen ko kya perang sa Tabuk Korean umasa amay tubo na kapaling sa mga puso o salumpukiran. Urian niyan na piyakataubat yan siran, matanas ka niyan imala, kiran igagaw ang makalimuon. Gu piyakataubat yan sa talukatawa siran, suminibagak taman sa samato na piyakasimpit kiran ulupa sa kaula diyan. Gu kiangatan kiran sa mga ginawairan na tiyang kadiran adaap ka kapagapasan puun ku Allah ay nuntas ka niyan. Urian yan na niyapian yan, siran kaansiran maka taubat mataanas wala na sekanya ni penerima ko taubat a makalimuun hai me amia maratiaya kala kenius wala gu tapi kanu ku mima mataan dema patut ko tau sa Madinah gu so tau a makalilio kiran ku mga Arab ibasiran telimbaga koreano sugu wala gu bayran matumu sumaginawairan ginawairan adi su ginawanian ngiyuto man na sabab sa mataan asiran na da kisugat kiran akawaw, guda adukaw, guda aungos. Sa ikaw lalan wala, guda kapanadaan, niran adar pa ay kararangit o mga kapir guda kisugat iran. Koriduway aringasa, abadi misurat abagyan niran sa sabab pro wagal buk amapya. Mataan aswala na din yan pagilangan sa balas kong pipiapya. Guda mapanggasto iran agasto amay to, agumala Guda ketara pasiran na balintad, abadi misurat abalas, abagyan niran ka imbalas kiran wala sumapia ko pinggulaw lairan. Na da mapakay ko miyamaratiaya ibasiran liu langon na inuda liu ko umani salumpok kiran susabad ka aniran kesabuti suagema. Gu aniran mi pemaka ektiar ko pagtawiran igira amia kandud siran kiran kaansiran maka ektiar. Hai miyamaratiaya. Pakimbunway kano ko siran a makaubayr kano ko mga kapir. Gu pakigdaan niyo kiran a adin ang katagasyo. Natangkadaan niyo ang mataanas wala na babidu tabang yan. So, ki panananggila. Naigira adin a initoro na suran na adin a pagkiran at tawag itero. Sa antawaar kano imya kaumanun na isa para sa antawaa rkano ay miya kaumanun na nai sa paratiaya na susiran ang miya maratiaya na miya kauman kiran sa paratiaya asiran na kububayasiran. Na susiran ang katataguan sa mga posweran sa gdaman na bakiran din miya kauman sa kaungkir. Kuandang ang kaungkiriran gumya matay siran ang kapapantagan siran ang mga kapir. Bayran di kailay ang mataan na siran na tiubaan siran kauman ragun sa makaisa o di na makadua. Orian yan na disiran tubat gudisiran pakatadem na igira adin na initoro na sora na tengtengan o sabad kiran so sabad sa teronian abad na pakailerkan o ay sabu na orian yan na tumalikod siran na piyakatalikod wala sa mga poswiran sabab sa mata na siran na pagtawa de mga sabutiran. Sabin sa benar a adin na mga kamarkan o asugo pwede ko mga ginawa niyo aawida kalian sumargan niyo malara arkano isambatan si ikumya maratyaya malaikap di a malay makalimuon. Ama kalimuon na o talikod siran na terwang ka a kasasanaan ko swalla na da tuha na salakaur kanian rona koron sumyarig kas kanian ikir ko kapaar amala. Surah Yunus. Si ikungaran wala ama salinggagaw ama kalimuon. Alif Lam Ra. Swalla imatao ko kapag antapan niya nun. Giyaya sa mga ayat ko kitab a pimbaybaytan. Inu kebaloy ko mga manusia apakamumsa akailahami ami kumama apadkiran sa piteroon apamakaiktiaran ka sa mga manusia gupamanutulang ka kusiran amya maratiaya. Amataan adin abaginiran apangkatan amapuro si ikukadnaniran. Pitero uda pamaratiaya amataan aya atitua balik mata amapayag. Mataan mataan aya kadnaniyo na swalla. Sumya din ko mga langit agusulupa si ikumiyakanam alungan. Urian yan na mitak na ko ora, mitak na ko aras. Tetandingan niyan sum mabubetad de maka penapaat de maka penapaat inunta ko urian o idinian gituman swalla akad na niyo na suswatan niyo skanian inukano di penanadem rungkano pakandudlangon diendi wala abenar mata anas kanian ipenagipuong ko kapangangadin kapupangadin urianian na kesuinian madin kam belasanian sumia maratiaya gupinggal bekiran sumang pipiya sa kauntol na susiran ada pamaratiaya na adin abagianiran na inuman aplikabu gusik sa amali pedes sabab kudairan kaparatiaya. Skanian sumimbal kualungan na masindo gusuulan na maliwanag na diniang kaiyan no to ko mga derpa kaanyo katukawi sa mga bilangan o mga ragun gusu itungan. Dako kiadna saya o Allah inunta na sabab ko benar giinyan simpadin magusay sa mga tanda ko pagtawa kitutumangkad. Mataan na adin ang matatago ko gii kapakasambi. Kapakasambi o gagawi aguso daun daw guso ina din. Wala ko mga langit agusulo pa at ito ang mga tanda ko pagtawa akipananang gila. Mataan na susiran adiran ikalak so kimbaratamuan kami gumiatumuiran so kaya guyag ko dunia. Gumiaswatsiran nun gusiran na siran na sumang ayat. Ami na pakalilipatan niran na siran man na derpairan so naraka sabab ko pinggal bukiran. Mataan aso siran amya maratiaya gupinggal bukiran so mga pipia na turuon siran no kadna niran ko surga. Sabab ko paratiaya iran pumangundas ko kabubaan niran so mga lawas saigsi ko mga surga pakalma. Aya pang niran roon na suti kaya Allah. Suti kaya Allah na ayagiran roo ikukurmata na salam na ayamuri ko pang niran na sopudi narkwala kadnan o mga kaadin. Na upama ka pengnin penggegaani wala. Na upama ka penggegaani wala ko mga manusia sumarata lagi duginian kiran kang gegaani ko mapia na mininggulalan kiran din so talik kiran ko kabinasa. Na bubutawanan nami so siran iran ikalak so kimbaratemuan rekami ko kadedeg iran agi isiran merompak-rompak. Na igira amin sugat ko manusia sumurala na mangnir kami ko kaigayan udina muntod udina gumaganat na kagia pukas na mirun sumurala kanya na initarusian din so kauungkirian lagi duder kami pang ni kumurala amin sugaton lagi dayaman akya perasi ko mga malawani o pinggulaw lairan. Na sabun-sabunar abini na sami so miya gapidapid apagtaw ko miya unaan niyo guwani ang derwakasiran. Amini taling umakiran o mga sugu kiran so mga rarayag akarina na dasiran paratyaya. Lagi daya man akambala siyami ko pagtaw ang mga rarata iungar. Orian yan na biloy amis kanu amia makasambi ko lupa. Ko orian niran na kapagilay nami o antong naa ipinggulaw laan niyo. Na igira apapun pangadian kiran sumangaya tami ang mga rarayag na gitero ono siran adiran ikal ikalakso kimbara temuan kami ang bagay ka sa pangadian na salakaw si Iudi na sambiin ka skanian. Teruang kaya Muhammad adirakan kepatot uba ko sambiin skanian. Uun ko pantag ko ginawa ko da pagunutan ko arwar ko ipagilahemrakan. Mata na sakan na ikalakakan amay ka sorangan ko so kadnang ko so siksak walungan amala. Teruang ka upamaka kabaya wala na dikurkan waya ka pangadien gudinian kanu aya pakitukawan na sabnar amyati akurkano ka uyaguyaga ko ka uyaguyaga kan kuda penaya beda sabutiyo na beedin alawan adarwa ka kutawa inang kubiyan swalla sa kabuka gudina piyakambuka gyan sa mga ayat yan mataan aya adib keselang dipakaselang sa maliwanag sa mga rarata iungar napsing beeniran asala kau kwalla sudikiran pakabina sa gudikiran pakaumpia giran teru nasiran aya pemakaugu perkami si kwalla teruang ka beedin apenutul niyo kwalla adinian katawan si ku mga langit agusulupa sutis kanian gumapuro a keawatian ko ipenakutuiranon na ada kiadna ko mga manusia arwar ko ukitaisan na desiran pagayunayon na uda sukatiru amyaw na apuun ko kadnan ka na miya akukum siran din ko diiran pagayunayunan na giran teroon a ino ada ini toronon atanda apuun ko kadnan niya na teruang ka asumi gagaib na ayabu pepaaro na swalla na nayo kanu kamata anasakan na pedako niyo apad ko kinanayaw na igira apya ka taam mami su mga manusia salimu ku urian umura la amini sugat kiran na samoto na adin na antanganiran amarata ko mga ayatami teruang ka aso Allah imagaan ikabadal ku antangan amarata mataan aso mga suguami ang mga malaikat na ipsuratiran su pepegentangan niyo sekanian su peka lalakaun kanunian ku kalupaan gusto kaludan taman sa igira miyakadakanu sa kapal miyakadakanu ku kapal gunian siran ketasan sabab kundu amanaot na mabubasiran mabubayasiran sa sabab proon na maumasiran andu amabugergusiran dan sali ubegel apun kumbala-bala na matang kediran na mata nasiran na kaya tangkalan siran na mangisiran ko Allah sa tulabusan niranun so kapangni sa ibet o sabta kami kasiin na mata nang beli kami din apad kumnyaman alamat na kagia sabatan yan siran na samauto na siran na penganiaya siran ko lupa pepenganiaya sirang kulupa sa diuntol hey mga manusia so kapupanganiaya niyo na si ibu pakatana ko mga ginawa niyo sawitin niyo sa di makamati so kawiyaguyag ko dunia orianian na si iko si kanur kami pakandud na penutul na mirkano sa pinggulaulan niyo ayah din na ibarat o kawiyaguyag ko dunia na lagid o ig apiakatoro na miskanian apuun ko kawang na minisabapun akiapakasawsaw o mga ngeto ko lupa padun so kekan o mga manusia gusto mga ayam taman sa igira amian ditar o lupa so parayasan niyan go kaperasan na maantang o kirkon amata anasiran na keparuliran so gunaon na makataling umaon so suguwa nami ko kagagawi o di na kadaundaw na baloy nami utwa lagi do piragun lagi do ubada maadin kagai lagi daya agi iyami kasimpada magusay ko mga tanda ko pagtaw apupama pemimikiran pemimikiran niran na swalla na iptawagian so sorga aing da kalilintad guturuun yan so tao akabayayan kuukit ang maka uuntol bagian o siran amipiapia sumapiago adin ay pagumanon na di ka kuluban so mga paras iran sa maitem agu kahinaan siran man imang tao ko surga siran naron siranon din makakakala. Guadin abagyan o siran aming gagalbuk kumararata abalas amarata alagi diyan gu kakuluban siran sa kahinaan da makalinding kiran ko siksa o Allah lagi duba kya kuluban sa mga paras iran sa sabad ko gagawi amyang irangkiram siran man imang siran man imang tao ko naraka siran ni siran naron siranun din makakakal na si kualungan na kalimuda mikiran langon orianian na teru na mikira pero nami ko sira na miyaman ako to, gaganakan ako darpa iyo, skano agusto ini paman ako to niyo, na kasenggayaan, pakasenggayaan nami sira na teruno ini paman ako to iran, na daamir kano sugun, akakasimba niyo kami. Na kiasanaan suwala asaksir kami aguso agusir kano mataan na aya betadami na diami din katawan ikap simbaan yur kami. Roodun ka katapangi o manisa aginawas sumiang galbakian na pakandudin siran ko Allah akad na niran abunar na makawatan kiran so piang bala niran akabukag terwang ka antawa ay pembagir kano sa pagpar apun ko kawang gusto lupa. Ino antawa ay makapapar ko ka na gusto mga kailay gu antawa ay pagagmaw ko uyag-uyag apun ko miyatay. Gu antawa ay pagagmaw ko miyatay apun ko uyag-uyag. Gu antawa ay giindiator ko pa kulaula. Na teruni randen aswala na teruang ka inunyo di keleken. Na gitu man suwala akad na niyo a benar na de orian o benar a inunta soribat na anda mana ya ikap teliku diyo. Lagi daya akiatang keduka teru ukadnan ka kusiran amia manungklid mataan asiran na disiran mapaparatiaya. Teruang ka abedin apad ko ipamanakoto niyo ataw ap penagipuun ko kapangadin. Urianian na kesuinian madin. Terwang ka aswala. Ipu penagipuun ko kapangadin. Urianian na kesuinian madin. Nandaman na ikap teliku diyo. Terwang ka abadin apad ko ipu manakoto niyo ataw ap katoro ko benar. Terwang ka aswala ipu katoro ko benar. Inusup pakatoro ko benar ayapato taunutan. Antawa asudin yan katoon sulalan udi turuan na inukano wai andaman na ya ikap kipukuman niyo koribata. Nada pagunutan o kadaklan kiran arwar sa arangan mataan na suarangan nada kibuginian aguna ko benar amay tubo mataan na suwala nakatawan yan sugiran gulaulaan. Nadako betadang ka iya Quran ubagiin ba'a sa puun ko salakaw ko Allah na ugaid na initanto ko miyaw na anian ang mga kitab ko inusay ko mga kukuman da saang ka ama dadalamon a puun ko kadnan o mga kaden. Inuran gi terwa a pimbabas skanian o Muhammad terwang ka abgay kanu sa surah alagi diyan gupanung ganwi kanu sa sadin sa kagaganyo asala ko kwalla o skano yung mga benar. Kena ka piyakang bukagiran so dayran susiba so kataur kanyan guda kiran pan makataling uma so tawilian. Lagi daya aso kya pakang bukagu siran amya una aniran ko mga kitab. Na pemikiran ang kaso miyang betad o kya akiran ko mga derwaka. Na adin na pedkiran ataw ang mga paratiaya. On, gu adin na pedkiran ataw wadirun mapaparatiaya na sukadnan ka imata o ko kapamaminasa na uba ka iran pakambukaga na tirwang ka arkakan sugal bukakan na rakiyo sugal bukiyo skano na angyas kano kugi ko kanggalbuka gi ko ngalbukan na sakin na angyas ako kugi inyong galbukan skano na angyas kano kugi ko ngalbukan na sakin na angyas ako kugi inyong galbukan na adin na padkiran ataw pumakinigin kairan inus ka mapakanag ka sa mga bengal apia pansiran na de mga sabutiran. Gu adin na padkiran ataw pagilayin ka niyan inus ka katuro ka sa mga buta apia pansiran na disiran pumakanuno. Mataan na swalla na din yan silimbutan sa mga manusia sa may tubo. Naugid na sa mga manusia ay silimbut ko mga ginawairan. Na si kualungan na kalimudan niyang kiran na lagi dubada minitargiran ko dunya arwar ko isa ka oras ko kadaundaw. Sa makakilalay siran sa benar amyalogi so siran apiakang bukagiran so kimbara temuan ko Allah guda siran makakadag sa untol. Na amay kapakiilay amir ka so bad ko ididiyan diya mikiran asiksa o di na tanganan na miska na siisiran kami bupakandud. Orian yan na swalla isaksi ko giiran gulaulaan. Na uman ipagtaw na adin na suguun na may kaumakaw masusugu ukiran na kukumansiran sa untol asiran na disiran kesalimbutan. Na giiran tero na ande din ang kae adiyan di uskano na mamataang kano. Terwang ka adami pa demi pepaarakan arak o ginawa ko. terwangka ada mipapara ken arko ginawa ko kebinasa aguda umpia inunta sa kabaya o Allah adin arko umani pagtaw at alik na igira amyang kauma so taalik kiran nadiran ki sundud sa isa kauras gudiran ke keteng. Terwangka ay gede iyo amay ka makatalingo markano susiksa yan ko gagawi udi na dongdo. Antunapan ipunggegeenan penggegeenan o mga rarata iungar. Inu asa urian yan na igira amya katana susiksa na peratiayan yu bu. Aiman tubu ika peratiayan yu. Kaperatiayan yu asab na ragiaya so pepegalo kalokan yu. Urian yan na terung kusiran ada pamaginon tulan te taamin yu susiksa atatap. Da imbelas rekan war-war ko kipinggel bekiyo. Napakipanu tuliran ka ino benar sekanian teruang ka uway ibet ko kadenang ko kamataan na yang titua benar na dinyu din kepalaguyen. Na upama kamataan arko uman isas ginawa ada paginuntulan sungani na sisi kulo palang o na mataan a ia unian noto sa ginawa niyan. Na misol niran sukasndit kumasa akasandungiran ko siksa na makukumsiran sa untol asiran na disiran kesalimbutan. Badi mataan arko Allah sungani na sisi kumalangit langit agusulupa. Badi mataan na sudian di o Allah na benar na ugaid na sukadak langkiran na diran katawan. Sekanian ipepenguyagup sebab ko kapatay. Gurun kano pakanduda. Hei mga manusia, sabenara adin ami miya kaumar kano atuma apun ko kadnaniyo. Gubulong ko nganin asisi ko mga rara buguturuan gulimo ko miya maratiaya agi akoranaya. Terwang ka sabab ko gagaw wala gusabab ko limo yan na sabab roo na paka pipiairan na ginaweran kagito ito mo adiso pepenimu uniran. Terwang ka ay gdeyo ko initurun kano wala pagpera. Na bilo inyo to haram guhalal. Teruang ka berkano ini sugu Allah antawa apeng pegengkuben niyo su Allah. Na anto na ay arangan usiran a pegengkubeniran ku Allah so kabukag. Ku kebulusaniran kualungan na kiyama. Mataan na su Allah na titu amalai gagaw ko mga manusia na ugaid na so kadaklangkiran na disiran penalamat. Na daa ketaguan reka abetad gu daa kepangadian kako Quran gu daa mapenggerlbek. Kiyo agal bak abadis kami imang saksir kano kumasa a ginyoron kinggulalanan na daa makapagmakukadnan ka ating bang buukol pong si ikulo pag si ikulangit guda amay to adigyuto guda amala abadi matatago ko lauk makwal akita bumapayag. Tanudan ka mataan na so mga tabang awala na daa pangandamiran gudisiran makambuko kualungan na maori. Siran na miyamaratiaya gumiyamanang gila bagi yaniran sumapya tutul ko kawyag-uyag ko dunia. Gusto akhirat na di kesambian sa mga katero o Allah. Ito man na skanyan sa daa gamala na uba ka mapakambuko o katero iran. Mataan na sumenang narakwala langon. Skanyan sa pepakanag ang matao. Tanudan ka mataan narakwala sa sisi ko mga langit ko sisi ko lupa na daa ko pagunutan o siran na pepenungganoy sa salakaw ko Allah uba mga sakutwa o Allah. Daa pagunutan iran arwar ko arangan kabasiran din ipangsar. Sekanian sumia din rekano ko gagawi eh kaan kanuron pepakadeke. Gusto daun daw pepakabagay sa maliwanag. Pepakabagay sa maliwanag. Mataan adin ang matataguro uman at ito ang mga tanda ko pagtaw at pumamakinagsiran. Pitero iran ako minuas wallah sa watayan. Soti sekanian. Sekanian na daa mapaknunian. Rekian so sisi ko mga langit gusisi ko lupa daa karina niyo saya ino niyo giitero a makapantag wala o dinyo makapantag wala so dinyo katawan teruang ka ang mataan asiran ay pagangkubiran wala so kabukag na disiran makaslang sa maliwanag matag sagad so kapapagintawiran ko dunia urian yan na siisiran kami pakandud na urian yan na paki tama na mikiran so siksa ang sangat sabab ko kiaong kiriran na pangadiin kakiran. Ya Muhammad, so tutulan ko noh guwani na piteruyan ko pagtaw niyan, hay pagtawakan. Ubar kano ma may pupunod so katatago akan rekano gusto kapupaki tadmi akan rekano ko mga ayat wala na subus wala isiarigan ko. Natutuksan niyo ipunggulawlaan niyo rakus o ipamanakoto niyo orian yan na dikakundungan rekano so panggulaulaan niyo na orian yan na densalan niyo rakan so di niyo rakan din teleka. Now, tilikod ka no na deapiang niya kan rakano ang sukay at sukay akan inunta so sisi ikwal la na isinisugu, inisugurakan akabaloyakan apad ko mimbala mibabayo rantang. Kuala. Piyakang buka giran skanian na siabutan mi skanian na gusto mga pedian ko kapal gubyeloy amisiran amia makasambi ko lupa na inaladamin susiran at piyakang buka giran sa mga ayat amin na pamimikiran ang kaso miyambutad o kiakiran ko piyakang makaiktiara adid na aparatyaya. Orian yan na siuguan namin ko kiaipusian sa mga sugu sa mga sugu so pagtawiran na minyumairan kiran sa mga rarayag akarina deiran din para tiaya as so pimbukagiran piyakambukagiran guwani lagi daya akap tutupiami ko mga puso o mga malawani. Orian yan na siuguami ko kiay pusiran so Musa agusu Heron ko Piraon agusu mga uluan ko pagtaw niyan rakis o mga tanda amin na basiran din mimaratabat. Gumiabaloy siran a pagtaw ang mga baradusa na kagi ang makaumakiran so benar apun ko hadapan namin na piterwiran mataan na ya at titu abalik mata ap mapayag. Pitero o Musa inunyugi itero ako benar ko waktu akya pakaumanian kano ibalik mata inubalik mata ini na di pakas lang sa maliwanag so mga balik mata. Piterwiran ba ay akya pakataling umangkar kami na pakiawaan kar kami so kapita amyat unami ron so mga loksami guwa niyo makuwa adwa so kapar ko lupa na di miskano peratiayaan. Na pitero o peraon awitan niyo rakan so langwan o balik mata ama pasang nakagi ang makauma sa mga balik mata na Peter o Kiran o Musa itug niyo e pagitugiyo nakagi ang itugsiran na Peter o Musa aso minitaling uman yun na balik mata mataan na swalla na prataan yan din no to mataan na swalla na din yan pupa na din yan paka pamutusan so galbuk up pamaminasan. Na tantoon wala so benar sabab ko mga kateruyan api amyagwad so mga rarata iungar. Na de amyamaratiaya ko Musa arwar ko muriataw sabala ko pagtaw Piraon makapantag sa kalak ko Piraon agus so mga nakudekiran saban yan siran pangarasi ina mataan na so Piraon na titu ang mga ngarasi ko lupa gumataan na skanya na pedin ko mga malawani. Na Peter o Musa, hey, pagtawakan, oskano na piyaratiayan niyo sa Allah na skanian bu, isarigin niyo, oskano na mabayuran tangkano. Na Peter o Iran, as Allah isyariga namin, kadna namin, di kaming kambaloya a pangarasian o pagtaw ang mga darwaka. Gusabab ko limo ka na puka sa kaming kakupagtaw ang mga mangungkir na inilaha mami ko Musa aguso pagarinian ang baal kanu sar kupagtaw niyo sa mga walay sa Misir gutaguin niyo sa mga walay niyo sa giisimbayangan gupamayandag niyo sa sambayang na pamanutuling ka sa mapia sa mga maratiaya na Peter o Musa kadna nami mataanas ka na bigan ka sa Peraon gusto mga uluan kupagtaw niyan sa parahiyasan gu mga tamok ko kauyag-uyag ko dunya kadna nami kagi mapapaka silayran sa mga manusia puun ko lalan ka kadna nami na ilangan ka sa mga tamokiran ko paka tagasan ka sa mga posiran ka disiran peratiaya taman sa diiran kasandungan sa seksa amalipedes. Peter wala asab na ratiari ma so pang ninyo adua. Peter o Allah asab na ratyari masupang ninyo adua na paginuntulang kano gudin niyo kedega so lalan o siran ada mga malangiran. Na piyakaripagami so mga muriataw o Israel ko kaludan na siya luba siran o Peraon agus mga tantara iyan sa kapangakuwala agu kapangarasi taman sa kagi arautans kanyan o kald na miyatero iyan a piyaratyaya ko a mataan na iya a deatuhan ay nunta so piyaratyaya sa kanyan o mga muriataw Israel gusakan napad kumimubayaran tangku Allah. Iteroon inuwa imanto bu ikap peratiayan ka asabnar asumiyang ka kagwani gumiyabuloy ka apad kumiyama minasa na sa alungan na ay nasabten na mis ka sa subusulawas ka ang kamabuloy atan di ataw o paka salunur ka na mata na madakal ko mga manusia sa mga tanda amin na titua pakalilipatan niran na sabun-sabunar apya ka paging dami sa mga muriataw Israel ko paging dan na mapya guriniski na misiran sa mga pipya na dasiran surang-surang taman ko kaya pa kumakiran o katao mataan na sukadnan ka na kukumnian siran sa alungan na kiyama ko dairan pagayunayuni na ubakas Sasangka ko ini turun namir kaya Muhammad na isiing kaso pemangadi ko kitab amiyaw naan ka. Sabin sa benar amiya kau marka sebenar apung ko kadnan ka na uba ka mabaloy apad ko kedua-duaan. Gu uba ka mabaloy apad ko siran api akan buku giran semang ayat wallah. Ka mabaloy ka apad ko miyang alulugi. Mataan na siran amiya tangkad kiran so katero o kadnan ka na disiran peratiaya. Api apan makaw makiran so langwan o tanda taman sadiran ka sandungan so siksa amali pedes. Na inu ada amiya adin apaging amiya ratiaya. Ko kiai layaran ko siksa na miya kanggeron araguna so paratiayan yan arwar ko pagtaw o Yunus na kagi amaratiaya siran na piyo kasamikiran so siksa akapakarundan ko kawiyag-uyag ko dunia na piyakisawit tami sirang ko kapagintaw taman ko wakto o kapatay. Na ukabaya o kadnan ka na mataan ang makaparatiaya so taw ko lupa sa tanan siran langon bangka ketegel so mga manusia taman sama boleh siran na miya maratiaya. Na di peran obaran niya waso kapakaparatiaya niyan inung tau sabab sa idin wallah. Na isenggay niyan so siksa ko siran na deo mga sabutiran. Terwang ka apa mimikiran na niyo so matatago ko mga langit aguso lupa na di pakanggay aguna so mga ayat aguso pumakaiktiar ko pagtawa di pumaratiaya. Na baadin apneyo niran arwar ko lagi do mga gawe o siran amia nga ipus ko miya una aniran. Terwang ka ang nanayaw kano ka mata na sakin na pediyo apad ko kinan nayaw. Orianian na psebeten nami so mga sugu mi agusum mi maratiaya lagi daya akabnar kami kasabetami ko mi maratiaya. Terwang ka hai mga manusia, ubakano sasangka ko o kita kena, dia kan suwaswatan sugi ini suwaswatan asal akaw ko Allah. Na ugaid na ayap suwaswatan ko na suwala, so petengang ko mga niyawa niyo, ini sugurakan amabuloy ako, apad ko mi maratiaya. Gupiter urakan apaka antapang ka suhedep kako ukit amaka untol gudika tepi ko mga pananakuto gudingka penungganuya asal ako kwalla sudir ka pakompia gudir ka pakabinasa na unggulaw laang ka na matanas ka na mauto matanas ka sa mauto na pad ko mga darwaka na usugati ka wallah sa murala na daapaka pukason arwar kanyan na upaka antapi kanyan sa mapian na daapaka pakaran ko gagaw niyan isugati ano to ko tau akabayayan ko mga orip niyan na skanyan so manapi amakalimuon. Terwang ka hay mga manusia sabnar amia kau markano so benar apun ko kadna niyo na sadin sa tau ako medeg ko untol na katoros sa rekbu ginawa niyan na sa din sa tawa sumilay na pakasilay sa sibu pakatanar kaniyan na kenaber kanu rakan paki akon. Na unuting kaso ipagilahem reka gupentang ka taman sa kumukum suwala kas kaniyan itaralbi amapiyako mga kukuman. Surah Hud. Si ikungaran wallah amasaling gagaw amakalimuon. Alif Lam Ra. Swalla imatao ko pakaantapan niya nun. Giyay na kitab aping baybaytan sa mga ayaton. Orian niyan na piagusay apun ko hadapan wala amaungangan akaip. Sa daap suswat niyo ay nuntas wala mataan na sakin na puunrkan niyan at pumakaiktir kano gu pumanutul sa mapia. Gupeng ni kano sa maap ko kadna niyo orian niyan na taubat kano si irkan niyan kapakasawitan kano niyan sa kapagintaw amapia. Taman ko talik amia pento gu imbagin niyan ko umani adin amilalabin niyan so milalabin niyan. Now tilikod kano na mataan na sakin na ikalakakan skano ko siksa kwalungan na mala at soalungan na kiyama. Si ikwa Allah, sukundudan niyo na skanyan si iku langwan taman na gausian. Tanudan ka mataan na siran na pagu unos niran ko mga rarbiran ka pupagmaan niran nun. Tanudan ka suwakto kisa salikumbung niran kung mga nditar niran na katawan wala, so isusol niran, guso, papayag niran, mataanas kanyan na katawan yan, so sisi iku mga rarbo.